Herkes kendi şeyinden korkuyor, makamından, elinden gitmesinden korkuyor efendim. Maalesef. Ya makam ne gidecek maalesef, kardeşim? Maalesef. Kaybolacak bir şey yok ya ortada. Efendim, rızkı Allah'tan. Evet. Doğru tabii. Rızkı Allah'tan. İnsan zafiyeti. Rızkı Allah'tan. Maalesef. Efendim bu evet. Konuyu çok güzel açtınız. Çok teşekkür ederiz. Süremiz de doldu. Öyle mi? Teşekkür haftalık. Ediyorum. Kusura bakmayın. Oldu, sağ ağzınıza sağlık. Oldu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun oldu, efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.